हो साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। हो साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। असली बाबा रूप तो बता, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। हाँ साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन। भिक्षा लेते देखा सर्दी और धूप में, भिक्षा लेते देखा सर्दी और धूप में। साईं तुझे लाखों प्रणाम, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। ओ साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। बनके बराती साईं शिरडी में आए, बनके बराती साईं शिरडी में आए। नीम तले साईं ने दर्शन दिखाए, नीम तले साईं ने दर्शन दिखाए। कई तूने किए चमत्कार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। दीप थे जलाए, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। साईं तेरे रूप है हजार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। महिमा सुनी जब साईं तुम्हारी, महिमा सुनी जब साईं तुम्हारी। दौड़े चले आए हम शिरडी तुम्हारी, दौड़े चले आए हम शिरडी तुम्हारी। जब दर्शन की देखी कतार, कैसे हमें दर्शन मिलेंगे। असली साईं रूप तो बता।